بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين ومن الصديقين مولانا أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين أما بعد ginnaw buñ santé yalla julli ci yenen tibbi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi leen di nuyu di leen ziyara di leen baraxa ñaan borom subhanahu wa ta'ala bo leen jéggal kon inshallah ta'ala tay dañuy tamit def bulugul maram pour des raisons spécifiques manam inshallah ñu def bulugul maram min adillat al ahkam bu mom hafiz ibn hajar al asqalani rahimahullah kon dañuy yeggale fi nga xamantene fofu lañu yemon ci ñetti ci ñaari hadith yi nga xamne ñom ñoy ñaar hadith yu mujjé ñu bay inshallah suñu cheikh daal ñu jangal hadith yi ko defé ñu yeggale ko inshallah taala tay tamit jotaay bi day du dañ koy teunk manam dañ koy gattal ngir né après jigéen ñi dañu wara def ben genre réunion ci mbirum gamu gi manam ñu teunk ko à partir de 18h inshallah ñu arrêté sunna a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salamu ala sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa sallam والأسماء بنت أبو بكر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدم الحيد يثيب ثوب تحوته ثم تقرثه بالماء ثم تندهه ثم تسلي فيه متفق عليه وعن أبي حريرة رضي الله تعالى رضي الله تعالى عنه قالت قولا يا رسول الله وإن لم يذهب الدم قالت يكفيك الماء ولا يدورك أثر voilà lolou moy genre quoi voilà wala buñu wax ak goor ak buñu wax ak jigen duñ utiliser même terme bi ah soy wax ak goor nan ko madame wala nga wax ak jigen nan ko monsieur affaire day problématique voilà akhrajahu tirmidhi wa sanaduhu da'if akhrajahu tirmidhi naam kon lolou mom moy ñaari hadith yi inshallah taala comme ni nga xamne non lañ ko gisse won ci suñu detail yi wessu kon mu jekk mom moy wan asma bint abu bakr radhiyallahu ta'ala anhuma annahu annaha qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi damil hayd yusibu thawba tahuttu thumma taqrusuhu bil ma'i thumma tandahuhu thumma tusalli fihi akhrajahu no muttafaqun alayhi wa an abi hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qalat khawla رضي الله تعالى يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال صلى الله عليه وسلم يكفيك الماء ولا يضرك أثره أخرجه الترمذي وسنده ضعيف ولا بسند ضعيف وسنده ضعيف كون نياري حديث يوي موم لا ني تولون kon hadith bu ndek bi moy wax na asma jeul nañ sey asma bint abakar radiyallahu ta'ala anha annaha qalat nena qala rasulullah ndawal yalla di de sallallahu alayhi wasallam waxna fi damil hayd ti mbirum deretuk mbeurek bo xamne yusibu dafa lal as-sawb mbalan yere ana nan lañu def mun taqutuhu dang koy xos summa mun lan top taqrusuhu dang koy fete bil ma'i ak ndokh summa top tandahu nga wisko manam moy nga lenkaliko wala bok tandahu nga wis ci yenen parti yere li nga xamantene da ngay sikki sakane yere ndax sobe laal nako wa wala de summa top tu salli fi nga dal ci julle non lañuy def muna muttafaqun alayhi depo nañ ci ñaari imam yu mag yi muy imam bukhari ak imam muslim rahmatullahi alayhi depo nañ ci solo hadith bi wa an di benen hadith mom moy jere nañ ci a sayyidna abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu qala nena qala rasul qalat khawla khawlat sayyidat khawlat bint yasar nena radiyallahu anha nena wayent bi sallallahu alayhi wasallam ya rasul allah ay yow ndawal yalla le sallallahu alayhi wasallam fa in lam yadhhab ad-dam wa mu bu deret di demut nak manam bu jeexitalu deret di demut mo suñ ko raxase waye jeexitalu deret di demut ñu gis manam ko day trace wa lolu nak mu yentu bi sallallahu alayhi wasallam yentu sallallahu alayhi yak fi ki dana la doy seuk alma ndokh mi wala yadurruki te dula lon asaruhu jeexital jum ci baye manam jeexital gi nga xamne mom la deret di baye ci yere bi lolu grawul amu problème li am solo rek moy nang ko raxas ak ndokh bam manam ba li nga xamantene mom ba lenkaliko ni nga xamantene non nga ko mané hadith bobu akhrajahu solo nako at-tirmidhi al-imam rahimahullah بسندين ولا بق وس ها وسندو ووتو تيالالم ضعيف دفا دفا دويدي ا حديث بوبو لا نيو تولون سي نياارال حديث بي سي جوتاي بي ويسو غيسون ناني ليغا خامتن موم مو اديون سي والو تخريج بي اك ليغا خامتن موم موي ترجمه سيدنا ابو بكر سيدنا ابو بكر رضي الله تعالى عنه دينا موم مو واخني يننتي بي صلى الله عليه وسلم manam ak magay manam liñ wax ci sayyidna abubakar radhiyallahu ta'ala anhu ak li ci xew manam te lolu jotone nañ ko gis ci gëna yaatal ci ban hadith mi jang ma hadith hadith bu ñëk bi voilà hadith bu ñëk ba ñëk premier hadith voilà waxtane won nañ sayyidna abu hurayra radhiyallahu ta'ala anhu ak manam muy dundam ak yoy ci jotaay bi wessu tamit amna luñ ci jotona fatale kon sayyidna abu hurayra bobu radhiyallahu ta'ala anhu mo ne yeralti bi sallallahu alayhi wasallam manam bimu waxe manam daf ni khalat khawla sayyidat khawla ta neena manam sayyidat khawla manam mbir mi comme niñ ko waxe na riwaya bil ma'na al imam al hafiz an hajar rahimahullah dafa netale hadith bi waye ci mana bi la ko netale waye ba pare dafa indi rek li nga xamantene mom moko soxal ndax parti bu ndeuk bi lola wax nako indi nako ci hadith sayyidat asma bi radiyallahu ta'ala moy nan moy naka lañ koy raxasse lolou mom moy li nga xamantene mom lolou indi nako waye sino hadith bi ni mu ñewé manam dafa ñew ci ne sayyidna abu hurairah radiyallahu ta'ala daf ne atat khawlat bint yasar radiyallahu ta'ala ana nabiy sallallahu alayhi wasallam fa qalat ya rasulullah انه ليس لي الا ثوب واحد وانا احيض فيه فكيف اصنع دافاني دافاني خولا رضي الله تعالى عنها دافا نيو تي يانتي صلى الله عليه وسلم دانكو يو يانتي الله بي دي صلى الله عليه وسلم من جيجن لا جو خامتني اوما لودول بن ييري من دال بن ييري رك لا ام تي لولو مومو خيوون manam lolou buñu japp né da exception la dedet manam lolou bare lolou non la démé won manam ben yéré rek lañ daan am parfois sax mbir mi daan na gëna graw lolou comme ci yénenti bi waxon sallallahu alayhi wasallam man rek daan gis dañu julli seulement rek mu dem mu laaj ko né ko mais lan motax nga yor jikko nafaqi manam mo yow bu dañuy seulement rek nga ni beurep juk manam do sax tok zikkar ki do def dara manam comme li xewu jamono ji am nga assalam manam digeunte assalamu alaykum bi ak beret bi ñoy tolo amul baqiyatu salihan yeb sunna la yo xamanteni dañu commencer reur amul ñaan ki amul def dara assalamu alaykum manam melni kum fi dañuy jekontu pour ñibi manam muneko mais lutax nga yor jikko na fiqi di def rek bu sosul ma lay dagay daw genn jakaju muneko nak yante bi sallallahu alayhi wasallam man day keur ga manam keur gi yep ba keur gi rek benn yere bi mo am manam bimay sol man manam lambay la bu muy lambay ben manam lu ñuy ki jaw wala lolu dal mo am keur ga ci yere te ki genn mo koy sol manam ce qui fait que kon motax man comme que damay ñew ci jakaji lol mo indi may voilà ma gaaw bu ko defé suma selmale rek ma gaaw ñibi bara keur ga kenen diko fa soxla pour genn wala nga gis ne mbir yi leg leg non la tan dem voilà situation yi jamono ji da gëna neex rek jamono ji legi dafa neex ma sha Allah alhamdulillah jamono ji neex na trop legi voilà ken voilà wala damono di neex trop man damay di gis sax leg leg ño xamantene dañuy am 200 paire dal surtout ci jigen ni leg leg mo gis ko wala te subhanallah dal bu nek ak paire bi ak sac bi mi andal wala wala mais lolou luxe lu maga bo xamne il faut l'apprécier manam faut que ñu xamné xéewalu yalla gu reey reey lañuy jallar bi ko ci lañuy dund du jeex du xat xéewul gi ñek di dund il faut que ñu xam ko apprécier ko bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax voilà manam le fait que ñuy xamné manam ñuy gis né xamuñu ñun lu wala suñu xal ñi xalé yi xamuñu baatu courant coupé na lan lay tek manam té loolu nonu lu magga la xewul bu reey reey la le fait que ñom xamuñu courant coupé na lan lay tek sondel bi jeex na wala ak sondel bi jeex na wala ak gaz bi jeex na dañu wara dem charger ji wala wala bok tay dañu wara dem sétane ji télé émission sangam parce que kër diw xamuñu loolu lan lay tek xam manam yoy yep xamuñu ko lolou xewul gu reey la go xamne il faut l'apprécier manam il faut pas que ñu japp ne légui affaire yi manam ñu japp ne mbir mi da gëna metti lolou amul lolou ci tawo bu maati la bok manam lolou ci def na manam ci yi sheytaane def ci bop nit ñi la motax ngay gis société yo xamantene pourtant am nañu lepp pour contane mais day gis duñu contane mukk parce que japp nañ ne dara baxul dara doxul yap nañu dara doxul voilà di kaas rek alors que lepp ngi dox wallahi lepp ngi dox voilà alhamdoulillah lolou mom motax manam il faut que ñu apprécier lolou bu baax surtout ñun ñi ñu japp ñu xamné ñu comprendre que ni ñun baatu li ñi wax problème ñun amuñu ko ñun liñ am moy luxe buñ bëgg mu améliorer wu mais baatu problème amuñu ko aye parce que yaakaruma kenn ci ñun ni dina tok ñett wala juroomi fan yo xamne amul lu mu lek amul lu mu naan yaakaruma ni ñun dal nañu te lool moy xif ñun xamuñu leneen xamuñu xif sayyidina abu hurayra bi ñu doon waxe radiyallahu ta'ala lool moko dandal day xif teud ba nga xamantene day xol asaman xipi beut ba xale yi dañuy fogg ne dafa xam parce que amna fu mu ko waxe neena yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena ben sayyidina abubakar dafa rob radiyallahu neena ma nuyu ko nga def nga te wallahi aw mu ci won ben yene luddul mu ne ma ñewal ñu dem keur ga waaye comprendre mu daal du may fay nga def ça va mu continuer sayyidina umar radiyallahu rombu ma def ko la même chose parce que tok nga ay fan lekul nanu amugo bamou dem sayyidina umar fay ko rek nuyo ça va nga def mu jeex on continue yo nak yent bi sallallahu alayhi wa sallam rom mo nuy ki nuy ko mo ne ma nañ dem keur ga allah salawa manam pour nous comprendre que ni rek ñun yi ñi di dal ñun li ñuy dal manam bu même bu fekke mo neuf nako tuddé problème c'est vraiment dans une très moindre mesure du nu reuy dara manam luxe la rek buñ bëgg mu améliorer parce que fi bo lu fi dégg kaas ñi gëna kaas lan lañ wax dañu saisir ko dañ ma saisir mais amna après fu fanan lan ngay xalat ci nga xamné amul fu fanan mom sama auto bi dañ ko saisir après bon problème société après problème voilà sama tuture la fa xawé ko wala sama la yoy rek lañuy wax mais yoy c'est vraiment minute du problème ki nga xamantene mom tay dañ koy bombarder par exemple ki ñuy bombarder té il suffit que nga jël avion 1 heure wala 2 heures de temps nga atterrir dëkk bo xamné instant bi bomb ñu fay wad voilà ki nga xamantene comme ñu yaakaarna fan yi rek ñu ko doon waxtane fi mu tollu ñun ñi ci ñun ñi bari wul ko xamantene mëss na gis nit ku ñu door bal mu dé amna beuri na ay xalé yo xamantene ba tay ji ni fañu ne buñu génné di dox dañuy rombu ay xalé ay nit ñu ñu door bal ñu dé rombu dem di dem seen yoon wala té lolu nonu il faut ñu apprécier ni ñun ci xéewolu yalla la ñek di ci jallar bi ko suba ak ngor guddi ak becc ak il faut que ñu apprécier ko té buñu santé yalla ci lañu yalla di dolil comme ñu ko xanda in shakartum la azidanna giñ nañu bo len santé wallahi kon ma dolila ñu baña nek rek ño xamantene dañuy tok di jambat di kaas buñ tol way dëkk bi da ngay waru affaire neexut ki da ngay waru fi dara duxut ki wul awma li awma la aw dessin ki nangam manke na manke na mala lu nek nga diko kaas do apprécier mu xewul yi nga xamne mom la yalla defal façon xewul bu nek yalla defal nañu ko waye ñun façon wedd bu ne wedd nañ ko façon jambat bu nek jambat dañ ko ci lo xamantene en réalité da ta jambat aw mo auto kay na jël métro heureusement que métro existé na ma sant yalla aw ma li manam lolou dafa mata manam ñu sant yalla di gëna def sant yalla ci lool kon sayyidat khawla radiyallahu anha dafa ni mom yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam dafa ñew ni yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam man kat ben affaire problème la am moy ben yire kessé la am inni lay innahu laysa li illa thawbun wahidun wa ana ahidu fi té sumay gis mbeureuk tamit yire bobu lay sol parce que mom rek la am té mbeureuk bi da fay lal yire bi fa kayfa asna ana naka lay def am mu ñew ci yentou bi sallallahu alayhi wasallam nga gis né question la bo xamantene dafa am solo ci diiné mu ñew sét ci ko hein ngir laj ko ana nan lay def manam bokku te légui nga xamantene buñu ñëwé ci sëriñ bi nitu yalla bi lén rek lañu xalaat damay wut liggéey temps yi dama am problème bi temps yi dama li ki temps wala sama jëkkeur dal lay bañ dal mom dal fexel dal sa yi gis na muy defa ko ñëw man dal duma bëggon dal moy da fexel dal bu mu xol kenen ku dul man wala futilité lañu nekké bi mu ñëw ci sëriñu nit yalla bi manam yoy rek lañu waxtane wala tan yi tol yi da ngay waru affaire bi dafa bon c'est vrai problème la mais manam aussi mu baña nek objectif premier bi tax nga fay dem quand même mais da nga ci gis no xamne dañuy lalen di jaral ñu dag passe mais def ay kilomètre pour rek buñ fa démé ngir né buma fa démé dama koy wax né ko sama aajo sangam dal la soxla won nangam ah manam kon nga gis ne lolu motax biñ ñëw bi mu ñëwé am occasion ñëw ba ci yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam imagine nga occasion bu reuy non ñëw ba ci kanam yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam laaju ko dara luddul ne ko sama préoccupation moy sama jaamu yalla nan lay baxé naka lay doxale ak sama jaamu yalla lolu la ko laaj man dal ben yéré rek la am té ci lay gis mbeureuk sumay gis mbeureuk ci yéré bobu lay gis mbeureuk ana naka lay def yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko idha tahurti faghsilihi bil ma' thumma salli fihi sayo idha tahurti sayo labe daf melni julli def na def wa kon xamna inshallah ñuy ki buñu paré julli yeggal ko بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد كيف كو خامتيني داغا تارد بو نيي داغاي توك كلا هاني مانا ييغال ayo fiñ ñamoon moy hadith bi nga li nga xamne mom la yantibi sallallahu alayhi wasallam tontu sayyidat khawla radiyallahu ta'ala anha binti yasar sayyidat khawla binti yasar li nga xamantene mom mo aju ci ay mbirum borom xam xam yi manam rahmatullahi alayhim liñu ci liñu jotta xam kess neew ci liñu wax الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى da fay laaj ndax bokut ak al khawlat bintul yamani waye ala kulli halin hadith bi mu lol motax ay mbirum xawa nek lo xamantene dañ ko riri manam mom dafa bok ci jigeen ñi nga xamantene xam nañu ne ci sahaba yenenbi bi la bokkon sallallahu alayhi wa sallam waye ay mbirum dañ ko riri manam nekut ko xamantene ku ñu xam la li aju ci ay mbirum wala lu mel non ngir na sahaba yi radiyallahu ta'ala du ñoom ñep lañ xam seen ay mbir buñu xolé tollu nañ ci lu upp témir manam témiri jooni ak fukk ak ñent jooni manam 114000 ak lu ko upp wala bok lu ko jégué wala lu jégué 114000 non lañ wara tollu rek leg leg nak ñu dégg né 124000 lañu wala ba paré def chiffre rond lolu xeyna wax la jo xamantene ngir gëna rafetal la mais du lo xamantene lu téggu ci xam xam la waye dal li nga xamantene mom la borox xam yi di wuti rahmatullah alayhi ci sen nombre yegg nañ dal ba nombre bi gëna reuy biñ wax moy 114000 wala bok dañ nan lu ko jégué ngir né sahaba radiyallahu ta'ala kon nonu ñu bare manam te moy kep ko xamantene da nga gis yenente bi wala bok da nga jotayo ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci jamono ji nga xamantene mi ngi fi doon dundu ba nopi nga dal di koy gëm ba pare nga de ci ngëm ga lool mom moy sahaba kep ko xamantene dafa fekk jamono yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci jamono ji nga xamantene mom la doon dundu ak ñun fi ci zahir ba nopi laata muy genn aduna nga jotayo ak mom ngeen bok ben jotay wala haddu sahabi muslimun laqa nabi wala wala riwayatu haddu sahabi muslimun laqa rasul wala bila riwayatin anhu wa tul lol mom moy sahab manam mom moy comme ni imam al-hafiz as-suyuti rahmahullah moy kep ko xamantene muslimun julit la lol fook mu am ci parce que sinon ñeneen ñi nga xamantene duñ ay julit ñoñu kenn du leen tudde sahab muslimun ba pare la qar rasul dafa tassé ak yenen te bi sallalahu alayhi wasallam ci jamono ji nga xamantene mom lay dund dund bi mi dund ci zahir hadd bobu nak le fait que ñu diko def moy ne da fay am ñuy tassé ak yenen te bi sallalahu alayhi wasallam te fekk boba période bi nga xamne mom lañu teurulon lañ tek période bobu dund fi manam bokku ci période bi nga xamantene mom lañuy manam moy biñ ko yoniko sallalahu alayhi wasallam mu ginnaw bañ ko yonne ba manam 23 ans yoy digënté gogou muy jenn aduna manam bi mi laq plutôt sallalahu alayhi wasallam manam période bobu kep ku ci tassewul ak mom manam batay munu ñu la yegi ci maqama sahaba yi radiyallahu anhu lool mom motax sahaba yi ñom dañu am spécificité dañu am particularité bi borom bi subhanahu wa ta'ala daf leena tann ci jamono jo xamantene manam comme nim ko waxe mom yent bi sallalahu alayhi wasallam ci hadith bu nek sahaba imam bukhari rahimahullah ne man yalla dafa tann jamono yep mu tann sama jamono tann nit ñi gën ci nit ñi mu boole len ak man sama jamono manam ngir ñu and ak man kon lolu nonu ñoñu jamono joju nonu manam yalla mo tann ñoñu parce que dafa gis ne ñoñu ñoy ñi gëna jégué yent bi sallalahu alayhi wasallam ci bitini ci ay jikko ci ay doxale ci mbax mais ñu gëna jégué aussi ci ngëm yalla ci ragal yalla ak ci selate ak ci li nga xamantene mom moy maqama yi ñu amé loolu motax ñom ñun ko gëna jégué nonu nak yalla tann ñoñu jël leen tek leen ci jamono ji nga xamantene mom la yëneñu sallallahu alayhi wasallam doon dund loolu mom motax sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum amul kenn ko xamantene mën na prétendre yex na bokku na ci li wané ni nit ki dafa sank té dafa jadd yoon mom moy mu japp né mom wala keneen man na nuru dem ba jégué sahaba ay radiyallahu ta'ala comme niko cheikh ahmed tidiane waxe radiyallahu ta'ala néna suñu misal ñun ak sahaba yi radiyallahu manam mom voilà ak sahaba yi radiyallahu mu ngi melni comme manam katayrul qatati ma'dab ibn namilati manam moy wa xamna bo len tuyé rek bo len paré ñu yégg na inshallah comme pitch muy naw manam am pitax wala pitch manam buy naw moy qata nga bolé ko manam nga comparer ko ci nimuy démé ci walu yalla nga comparer ko ak mbelentane manam xorondo mbelentane bo xamantene dafa nek di dukkat di dox muy dukkat manam ñooñu non manam ni ñu leen mëna ñak comparer manam tay buñ doon wax ni dañuy course sik nekul ci ne fofu mëne futal fu tuddu baat course voilà pitch mi mom déjà manam moment bi mi jël en volam ci la rawé mbelentane moment bi mi jël en vol bi rek mbelentane même buñ ko maye longueur d'avance sax manam seconde bi mi jël en vol bi ci la koy rombé waxuma la nak kon sahaba ay radhiyallahu anhum non lañ mel par rapport ak wali yépp nak ñepp lool mo motax loolu lu mota bayyi xel la ci esprit motax ñaar mbir ñaar ñi ngi ni wali wi suñuy wax ci seen ay mbir dañuy wax ci seen mbir solo ñom ni ñu tollu ba paré duñ ci xouf torf duñ ci xoot lutax parce que xamuñu leen deug deug mu yenenti alayhi salatu wassalam ak sahaba yi radiyallahu anhu ñoñu nonu wali lu mu reey ay mbir bu wax ci seen mbir da fay am fu muy limité manam du meuna wax deug deug ñoñu ñoy ñan du meuna wax seen spiritualité lu mu magge pourquoi parce que ñoñu dañ leen ëpp les manam ki nga meuna wax ay mbiram moy ki nga xamantene am nga unité de mesure wala am nga un aspect aperçu bo xamantene ci nga meuna tégué mbir mi meuna wax ci ay mbiram alors que yenenti yaram sallam ak sahaba ay radhiyallahu anhu wali yi amuñu unité de mesure wala ñu leen mëna naké pour mëna xamné ki moy diw ki manam ni lañ tollu mënuñu ko am parce que daf leena dépasser mais ci anam gu yéme yéem loolu lu mata bayyi xel la bañu xamné ñoom ñoy ñi tamé fu yalla yi comme li sayyidna abdullah ibn mas'ud wa radhiyallahu anhu néna ñi nga xamantene ñoom ñoo gëna rafet xol gëna sellale xol moy ñi daan and ak yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam képp kuy roy na nga roy ci ñoon ñoonu ñoo upp nit ñi xam xam gëna sell nit ñi xol ba paré gën leen rafet ay jikko ba paré gëna ñaka woto wo dara and ak lool yépp gëna ñaka woto wo dara lool mom motax ñoonu lool nañ ko bayyi xam ci ñi da and ak yeen bi sallallahu alayhi wasallam motax képp buñ ci tuddu même buñ ko xamul sax dañuy daal di xamné ñoom ñëpp manam ñu mag lañ ñom ñep ñu reuy ay mbir lañ sayyidat khawlat bi ñuy waxtane radiyallahu ta'ala man bi nga xamne mo ñewon ci yent bi sallallahu alayhi wasallam diko laacce mom ci ñoon la bokkon radiyallahu ta'ala anha manam kon julit la bo xamantene dafa fekk jamono yent bi sallallahu alayhi wasallam tassé ak mom lutax ñu nan laqa man dañu tassé té waxu ñu gis ko waxu ñu ra'an nabiy sallallahu alayhi wasallam parce que ku melni sul makhay ñu melni sul makhay ñom daan nañu da ay sahaba la radiyallahu anhu te pourtant da nañu gisunu yent bi salasa mais tassé nañ ak mom bok nañ ak mom jotay wala xalé yi ndaw yi amna ci ño xam motax kep ku ci gane aduna période bi nga xamantene manam ane bi yent bi salasa genn aduna te avant yent bi salasa di genn aduna gane nga aduna bo wa dañ lay bolé ci sahaba yi radiyallahu anhu lutax parce que sahaba yi radiyallahu anhu sa yu ñu aman dom dañ ko daan indi ci yent bi salasa ngir mu defal len technique muy sunna bo xamantene mi ngi wajjo manam mi ngi sukurat mi ngi sukurat sunna bobu mi ngi sukurat moy ku tollu ci wajju genn aduna agoniser sunna bobu moy lan moy dañ ko daan jël tandarma yeyiku après bu ko defé mu daan koy jël def ko ci sen gemmin manam buñu gëné aduna rek bala ñoo lek dara wala bala ñuy manam en tout cas bala mo yagg lumu gaw man mu ngeena gawé dañ ko koy indil numu gëna gawé dañ ko koy indil lolu mom moy li nga xamantene sahaba yi radiyallahu ta'ala non lañ dan dox motax comme que ñoom ñep dañ dan jotaayo ak yentibi sallallahu alayhi wasallam motax xalé yu ndaw yoy ñu dañ lan boole ci sahaba yi radiyallahu ta'ala c'est le simple fait que Allah ñu dan jotaayo ak yentibi sallallahu alayhi wasallam ci ben ties kesse daf leen di yekiti ak ci maqama bo xamantene ki geuna kawé ci walu yi mënuta xaja ba yegg parce que lutax parce que dafa dañu jotayo kessé ak yentibi sallalahu alayhi wasallam lool moy wone yentibi sallalahu alayhi wasallam ni nga xamantene non la kawé non la maggé ba nga xamantene kenn mënu ko nat kenn mënu ko nat ségam ko xamantene chance am bi mu am ben chance kessé la am té chance bobu moko yëkëti makama bo xamné ben waliyu ak lu mu reey reey ay mbir mënu fa yegg bu liggéey yoon lako dalé ba aduna bi tambalé ba aduna bi di tukki bu do liggéey di jaamu yalla ci lu ne mu nekk ci xétu sacrifice bu ne mu def ko mënul jot koku abadan té ben chance la am moy jota yo ak yenen bi sallallahu alayhi wasallam ne serait que ben tiers lolou moy koku tax mu am lola koku ken mënu ko imaginer namu toll lolou mom motax nit ñi ki ci gëna mag ki ci gëna kawé ki ci gëna yëkiti ko moy ki gëna fonku yenen bi sallallahu alayhi wasallam ki nga xamantene mom mo ci gëna nuru ci jikko ci doxalen ci waxel ci ay jaamu yalla nit ñi mën nañu rawante ci lu ne ku nekk xëccu ci lu ne ñi ci aduna lañuy xëccu ñi ci alal lañuy xëccu ñi ci am am lañuy xëccu ñi ci daraja lañuy xëccu ñi ci dañuy xëccu ci di ñëkënte ci lo xamantene da leen di jox prestige wala ñu yëkëti ko wala ñi kenn ku ci nekk am nañu xamantene dañuy xëccu pour manam warani ñom ak diiw sangam wala serigne diiw wala oustaz diiw wala diiw sangam ñom ñoo bok nangam wala diiw sangam serigne diiw manam amna fuñu bok ak seen yenn mami manam de telle sorte que ñom dañuy mujjé nek seen seut wala ak yeneen ak yeneen ak yeneen bi xëccu ci lu ne ñi di xëccu ci diiw sangam manam wala bok amna nangam gisna nangam jotna ci nangam bu ñepp di xëccu lu ne ci bëgg ki nga xamne moy borom xel mu ñaw mi te mus mom day xëccu ci naka lay def ba gëna nuru yenenbi sallalahu alayhi wasallam ay wax ak ay jëf ki la gëna nuru yenenbi sallalahu alayhi wasallam ci biir ak ci biti ko mom mo la raw té raw na la raw go xamantene manato ko dak abadan té lool rek moy balance bi ndax momu yalla tbi sallalahu alayhi wasallam mom moy point de départ té moy point d'arrivée bi tamé mom moy nga xamantene képp ku depp ak mom yow ya raw képp ko xamantene da nga wouté ak mom yow lañu raw mom moy roy kay bu mag sallalahu alayhi wasallam mom la borom subhanahu wa ta'ala wul ci moole mindi fi sallalahu alayhi wasallam sahaba mi radiyallahu ta'ala ñom la yalla wul ñu bok ñu and ak mom ñu jikiti mission bu ñu won ñom ñun suñu diine ji duñ ko xam bu ñu won mom ñun diine ji ni mu yexé ci ñun tay duñ ko am radiyallahu anhum lool mom motax kon ñom dañ leena wara fonk way dañ leena wara xam ndax gatché la mo ci julit wala bok jaadut ci ab julit xam nga masna ko wax yakarna bobu 2008 la wala 2009 bobu ben téré bu tuddu davin ci code da doon doga genn ya xam nga ñu ngi koy fatlu téré livre la bu ngand ngandam livre bo xamantene day wax ci yentiya Allah Isa alayhi assalam ay supposition yu ñaaw ñaaw nga gis ñu bari lire ko réflexion biñ ci defone nak moy képp ko xamné né nga ab djulut nga lire da Vinci Code ba mu jeex té musso lire alcorane ba mu jeex ne se reste traduction française bi littéral bi yow war nga xolat sa bop war nga xolat nak sa bop parce que naka nga mëna lire livre bu mel nona ak nimu ngandé té musso lire ne se reste traduction littérale alcorane ba mu jeex waye kep ko xamantene mas nga manam xam nga lu tolok temir ci mo xam ay football kat lañ wala ay way kat lañ wala yu mel non nga xam seen temiritu te buñ la waxe ndax xam nga fukki sahaba ngam yoomu meuna limal ñu daan and ak yentu sallam xam nga ci fukku mëno leena lim moy sétatal sa bokk parce que ça va vite hein ouais fim tolu amna ñoo xamantene tay mënu ñu leen def ye mën nañ la tarim jooni ci ay football kat parce que xam nañu équipe France bi digënté 98 ba 2000 amul kenn ku leen ci recc niki non équipe Italie bi buñu démé ci club yi ñom Manchester waji ci dess Liverpool ak manam ñooñu ñep buñ leen dé lim da ngay gis ñu xam nañ ci ñu bare bare bare xam nañu sax kenn kenn ko dañu nekk ñaata bit nga duggal ak kan mo duggalon finalu 98 bi kan mo duggal dernier bit bi ak yu mel nonu yoyep xam nañ ko mais buñ ñëwé ci sahaba yent bi mom sallallahu alayhi wasallam mom buñ leen laaj do dañ nañ kanati la lool rek lañ ci am ci comme réponse manam amuñu kenn kuñ mëna tuddu wala ñu wax ci ay mbirum dara yoy yep nak lool yep nak lu mata bayyi xel la lool yep lu mata bayyi xel la kon sahaba yi radiyallahu ta'ala mu kon sayyid khawla bi bint yasa donc xamuñ ci mom lu bari xam nañ te ne ci sahaba yi la bok radiyallahu anhum anhum ajma'in wa tamit xam nañu ne ku am yitté la ci diini parce que ñew gi mu ñew ba ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam té amul dara lu koy laaj loolu ne ko man sama benn yéré bi dong la am té yéré bobu man même bu may gis mbeureuk ci mom lay mom la koy gisé hein naka lay def ak mom koku lool mom may nek mbir diinam yittel nako té comme ni nga xamné non lañ ko xé ci jotay ji wess suñ jigen ni légui da nga ci gis ñom la mbiru mbeureuk gëna concerné ñom la gëna concerné mais parce que goor ni mom concerné wul sax da du tout ou presque concerné mais dans une moindre mesure parce que ñom masala yi leen concerné ci mbeul bari wul jigi goor ni et pourtant ñu jigen ni ñoko gëna riri da nga ci gis ño xamantene dañ ci dañu lay poser ben question ci mbeul wala bo ngay waxtaan ak ñom wax leen ci ben affaire ñu réagiré no xamantene da nga door su bop ni la hawla wala quwwata illa billah ana naka lañ mëna riri point bu essentiel ni ci seen jaamu yalla té jotay bi amna ñaar wala ñett jotay léral amna ñaar yuñ ci léral lon yo xamné yoy lañ gis né yoy la jigéen ñi di gëna riri han moy bi addu ci wal han wa ci wala keñu digënde biñu sété ak moma julli bi ci tégg bo mom dañuy gis ñu bari ci ñom dañ ci def erreur dañ la waaw setna manam comme manam dañuy sék tok di xaar benen waxtu bi ñew ñu doga dem sangu ji wala ñu mel non té duñu xamé ndax daño wara bolé tisbar bi tap sangu fay ko wala ñu mel non amna benen yaakar na buñu waxal né ñaar la yo xamantene yoyu souvent daf leen di faral di dal té ak yu même yu bari da leen di dal ci ay question mbeur té duñ ko xamé duñ ko ragné wala ñu japp né set nañ fekk setuñu ak yu mel non xamé wuñu sax digënté ñaari mbeur nak lañuy xamé wéne fi bi li de rat yi mu gisal mbeur la ak gele du mbeur ak yeneen ak yeneen ak yeneen yo xamantene xamné muñ ko té ñoom la gëna concerné ñoom la gëna concerné Sayyidat Khawla radiyallahu anha bamu waxe yantub sallallahu alayhi wasallam loola ne ko man de sama yiri bi lay rek lay gisee mbeur ana naka lay def yantub sallallahu alayhi wasallam daf ne ko fa iza tahurti sayo labe mana sayo labe ci mbeur bi manam sayo gisee mbeur bi ba set complètement ci mbeur bi alamat tuhru ñaar la lool lañu wax manam li ñu wone mandar nga gi wone ni ñun di ki dey lap na ci mbeur ñaari mbir la dafa am luñu tuddé al qasatul bayda moy lu wex la ndox mu wex tal la niñ koy ni définir nak day wouté selon borom xam xam ni ñi wax de rahmatullah alayhim mais jigeen ñi ñom xam nañ ko loolu mom duñ leen ko jangal parce que xam nañ kenn ku ci nek xam nga ni amna benn moment bo xamantene boy gis mbeureuk bi buy dem dafa am suite c'est-à-dire que li nga xamantene mom moy top buy jeex day jek di jeex di jaxaso manam muy melni day yor couleuru de la ba pare muy jaxaso ak benen mbir mo xamantene day wex wala mu ndoxe au fur et à mesure que muy dem day jek ba nga xamantene ndox mi di genn day wex tal lolou mujju gog nga xamantene day mujje wex tal ba mo jele coton wala morceau tek ko fi deret bi di genné nga gis né li genn dopp deret dafa wex tal lolou li ni tek mom moy légui landa moy set nga fofu lañu xamé wéne ki latna setna tant que lolou amul labo seto lolou moy benn mandarga bi nga xamné mom moy bu ñëk bi moy al qasatul bayda ñaarelu mandarga gi nga xamantene mom lañuy xamewé set gi mom moy luñuy wax jufuf al jufuf moy lan moy fendi al moy jufuful fardi moy fendi pey mu lol moy lan lol mom moy su fekkentene dafa am lay rek qasatul bayda mën na bañ am waye su fekkentene nit manam jigen bi dafa jël lu melni coton wala lenen tek ko fi deret gi di genné mu dadi jeki jeki gis ni manam muy gis ay tâche ay tâche fek mi ngui koy gis na xamni setagul su deme ba gisatul ben tâche gisatul ben tâche manam moy ne legui fi muy genné fi dereb ji di genné manam wowuna manam bi mana set na ci lepp luy xépp dereb même bu gisul lu wex lola limi tek mom moy lan na moy legui set na la lol nak bu amé da ngay dadi ci ngay dadi sango ca ngayal farata su démé ba délu ci wat nga arrêté bu démé nga jul nga sango wat ca ngayal farata waye fek yeggugo niveau bobu té niveau bobu mëno fa yegg fek mbeureug bi jéxu waye lay lay mbeureug bi day dog dogé manam day dag arrêté lele mu arrêté journée wala genn walu journée reprendra ci ñenn ci jigen ñi du dal ñep mais lolu su amé da ngay daal di sang moment yi heure julli yam la fekk nga julli ko su fekente ne dafa dikkat nga arrêté wat bu moment julli ñi wat nga julli wat ba moment mbeureug bi jotaat nga arrêté wat bu segul bo amé ben ci ñaari mandarga yi nga xamantene moy mandarga lap su amé nga doga lanat nga sangu wat continue julli wat nonou lañuy régler nonou lañuy doxale légui après amna yeneene question yu bari yu relatif à lolu ñu tourner autour de lolu mais li nga xamne mom mo ñu ci concerner ci bat bi nga xamne mom la yent bi sallalahu alayhi wasallam wax sayyidat lan khawlat radiyallahu ta'ala anha ne ko moy bo labé Wa. Voilà, les questions. Voilà, les après il y a Voilà, fof lolu ñaari question la. Manam bu ñëk bi. Moy su fekkentene da nga waxtu tisbar. Dafa dag nga wara sangu julli tisba takusan bi nga wara julli takusan timis nga wara julli timis sauf que gi yow nga dugg ci wat sa keur manam moy wala bok nga dugg fo mana sango ci gatal lolou yow da ngay am manam ki nga atté ki nga xamné dafa wara tim c'est à dire que tim dañ ko fété pour ku munul sango wala munul japp mu tim bu boba atté bok da yob doto yorati atay ne sangoguma farata parce que ci nga yal farata ak japp dafa am lune di remplacer moy tim lolu moy première chose bi su fekente nak legui da nga tim julli parce que daf la war te lolu c'est important parce que julli gi daf la war manam du ne fek sangoguma munuma julli mais la téré sangu moy parce que tim likoy waral ci gattal buñ ko bëggé teunk moy ñak ndox wala bok ñak ko mana jëfëndiko C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nom, ou qu'il n'y a pas de nom, mais qu'il n'y a pas de nom. Comme le fèvre. Vous savez que si vous avez un nom, vous avez un nom, vous avez un nom. Ou qu'il n'y a pas de nom, mais qu'il n'y a pas de nom. Et qu'il n'y a pas de nom. Tout le monde est un nom. Si vous avez un nom, il y a un nom de Tisba. Si vous avez un nom de Tisba, parce qu'il n'y a pas de nom. Si vous avez un nom de Tisba, il Yeah. lolou moy pre ba meuna sangu mu sangu continue ay djullim wala lolou moko wat lolou moy ben ñaaral bi ci dess moy ñaarelu question bi yaakarna ni moy su fekente ne nak defo lolou na djulli gi dalay war day tegu sa loss manam kon yow moy bo deme ba seta da ngay dadi sangu fay djulli yi nga xamantene mom nga raté won ci moment ba nga sété dang koy fayal parce que da la waron ya ko difou voilà lolou hein lolou mat na baye xel waaw da ngay am bakaru bañ ko julli li tax moy ne lolou la lay wax c'est à dire que manam xamumako won rek du excuse lan motax xamumako won du excuse parce que dang ko warona xam manam parce que daf la concerner daf la war daf nek lo xam daf impératif ci yow jaamu yalla la go xamne yalla da la ko tek te dang ko wara xam xawmuko du lay parce que xawmuko kagn lay nek lay moy so defé jimi xam te mano xam fof la xam xawmuko di nekké lay moy defna effort xam suuf ko damuko dama xamut wala damuko comme par exemple exemple bi gëna leer pour lool ci benen exemple moy comme tay ma ñu dem fu bes fo xamni xam ñu gis ni mu lendeum ni awuma ben moyen pour mëna xam fan la qibla bi fété bu euro julli jotna manam nan la jitu dugg pour bu dulle ma poser question ñi mu mëna xam yépp ñu ne ma xamuñu wala bok mu poser question ñu informer ma no xamantene du nona bu boba mu defna pour xam mais dama xamut fof xam xaw ba excuse la waye def mu ben effort tobe na mais gay no graw lu ñu rek ak fuñu fété bax lolu bu fekke da nga moy xef la bu julli gi baxu parce que waron nga mëna def pour xam mais ya defu dara voilà donc lolu ñu non attention non liñu la wax nonu la sauf que niñ ko déggé xeyna mo problématique voilà manam liñ la wax mom nonu la manam dañ ni la so xam nga mënu ñu ni jigen ji par exemple heure bu nek ci guddi gi del yewu di xol mënu ñu ko wax mais dañ nan ko bo démé ba gé wéfu manam ba moment bi ngay teud nang ko xol su fekente ne xol nga ko te gis te nga gis ne batay yaangi ak mom mën nga teud nelaw mais na nga yewu avant fajar gi pour xol ndax dañ na bo yewu avant fajar gi parce que lool la pour xol mais mënu ñu lay wax ne la par exemple obligatoirement da ngay def sa heure bu jot ci guddi gi rek ngay yewu di xol dedet lolou moy kibi ci kaw lolou nak su fekente ne def nga effort bobu yep te xamlu ko gissoko manam bu boba bo deme nak ba fajar gi wessu après fajar gi rombo nak nga xol muy doga deñ wala ko mu deñ moment bi moment yoy après nak bu boba julik suba rek mo lay wat julik fajar julik gebi julik gebi dot la warate wa kon li nga xamantene mom moy li aju won ci walu bo labé li nga xamne mom la ko nek nak bo demé ba la fa iza tahurti mune farsili anki dama farsili na nga raxas anki wolif la adama deret bi manam raxasal deret bi bu boba day dal nek ñaar day raxas deret bi ci mom waye da fay raxas deret bi nga xamantene mom mo nek ci ci yere bi waye naka lay raxase yere bi deret bi nek ci yere bi mom daf ñuy delo ci hadith ban ah nan lañu raxase deret ji na ci yere bi ban hadith lañuy delo hadith man yi lolo d'accord ngeen ha le hadith bi ñu romb legi hadith bi ñu gis legi bi nga xamne mom moy bat hein voilà c'est asma bint abbakr radiyallahu anhu bim ne lan nang ko lan xos après nga lan fete ko am ndox après nga lan nga wis ko après nga du julli ci lolou lañ fay raxasse après mu ne summa top salli fi nga dal ci julli waye légui nak mu am benen question bo xamne dafa def ko poser dal ne waw ya rasulallah yow ndawal yalla li sallalahu alayhi wasallam ma gis ni ñi waxe yent bi sallalahu alayhi wasallam waw yow ndawal yalla wa fa in lam bu fek fa in bu fekente nak lam yakhruj gennut adama deret di manam limi tekki moy deret di gennul complètement ci yir bi xam nga leen nga raxas dara lolou kepp ku am luy tak ci sey re ngay raxas rek dang koy setlu manam nga raxase ko ak ndox nga fex fi me nga gis ne amna jeexital ay trace yu nekk ci yir bi muna waw lolou suma arrivé parce que ci gattal amna hadith bi wax nako tamit ne ko ci benen riwaya muna ko fansil fansilihi bi ma'in wa sidr manam ci lolou ci benen hadith la bu bint Husayn ummu mahsan bint Husayn radiyallahu ta'ala ne ko na ummu qais bint mahsan voilà ummu qais bint mahsan mu la bëgguna al asadiyya radiyallahu ta'ala ne nako mu ne ko bim ko laje sa sa daf ne ko nang ko raxas ak ndox ak lan manam nang ko raxas ak ndox nga xoss ko waye mu am manam ak dem sidi manam dem nak dem xam nga dem boko xebele day xeb manam nga gis ne lolou mom moy rek nga raxase ko lepp lo xamantene dakoy meuna dindi comme ndox comme detergent comme sabou comme et cetera leg so ko raxase kon bu ko defé mu meuna deñ motax koko bam ko waxé lolou laaju ko ne ko waw waw bu deret di demut nak waye bam ko laaje fi ne ko waw bu deret xam nga ñun ci ñu tollu suñu jigeen ni man nga bañu poser question waw bu deret di demut parce que il suffit que ñu jël ko duggal ko ci machine à laver bi bu ko yëngalé bu baax rek han buñ ko défé xawma température yi amna buñ koy def rek affaire bi da koy dindi complètement han wa ba paré def ci eau de javel ak waji ci dess produit vaisselle bi liquide non ki liquide lessive wa légui affaire bi baax han voilà munako waw wa su demut nak manam munako bu boba yakfiki alghuslu bil ma'i yakfiki dana la doy alghuslu rahas gan koy rahas bil ma'i and ndokh manam bu boba rahas gan ko rahas ak ndokh ci njal gam bi boba dana la doy wala yadurruki waya du la lor muk asaru jeexital gam cey def manam jeexital gi dootul amati effet dootul amati doonou nekati lu problématique kagn la doon nek lu problématique mo su fekente ne raxsuloko manam xosoko nga fete ko soko difut nak bu boba su fekente ne affaire yi dafa dess manam dañuy gis ne jëmmé deret ji mo ci dess waye bu boba dañuy gis ne dafa am lo xamantene malgré que gis nga diiné ji dafa wax ay bir ngir na da nay manam du na la rek par force da wara jeex dedet comme ni nga xamne non la nekki ci hadith bu nek sahih imam muslim rahimahullah bim nan ñom day ñu jëk ñe yent bi sallallahu alayhi wasallam ñom seen yere bu daan laal sobe dañ ko daan dag nga daan dag ñi ki nonu seen jild yi manam moy yere der yi manam du der bi lañ doon wax mais yere der bi lañ wax comme ni ko al imam qadi iyad wa rahimahullah ci ifamul ci ikmal mu'allim sahih musahih sahih imam muslim rahmalahu manam bu der jo bu fekente manam mune ñom seen yire ye daan yor yire dere sallallahu alayhi wasallam ne tamit bu daan am sobe tamit dañ ko daan dag manam ñom daan ñu leen wax raxas leen ko dag leen lañ leen daan dag leen ko ce qui fait que hein lolu problème la daan doon parce que imaginer suñu yéré yi liñ jott am ci yéré imaginer nga yor yéré bu bess bo xamantene bu hein da nga deng dañ la koy doga xotil wala nga dokoy xoti deng muy jar lu ne hein nga dokoy so legi hein war genn dem ci xewma hein xale bi ki wala nga rombu fenn nangam gisso li sobe be dal sa o le ñu ne la waaw raxas ko rek nga dem ñu ne la no dang koy dag toilette ga yakuna toilette yakuna am ak yenen manam imaginer lolu manam buñu don dal ci suñu yéré yépp kon tay ñun ñi ñëpp kenn ku ci nekk li nga yor ci yéré do tokoy rax parce que sik nekkul ci ne bari na ci lu upp ci suñu yéré yi sobe mëna ko laal waya dañ nañu rek nañ ko raxas lo tax yeen tib sallallahu alayhi wasallam kon bam neew ndaw si neko kon bu boba dang koy raxas rek waya bu boba lolu rek dañ na doy ndox moma waya jeexital gi dot dula yakal dara dula lor manam bi mana dula yakal dara lol lay tek sino ad-durr bi mana liñ koy faral di jog gën di jëfëndiko mom moy lepp lo xamantene day yak manam day dal ci yaramu nit wala mu koy gañ wala lu wala mu koy gañ ci lol lañ ko dal faral di jëfëndiko waye kon inshallah taala lolou mom moy li nga xamne mom moy baatu hadisi akhrajahu solo nako imam at-tirmidhi moy al-imam abu isa muhammad ibn isa ibn sawrat at-tirmidhi rahmahullah imam bu mag bob rahmatullah alayhi borom sunan yi borom tere bu reey te am solo waye comme li nga xamne non lañ ko gisse won ci takhrij bi li def la man confusion la imam al-hafiz ibn hajar rahmahullah def waye ki nga xamne mom mo solo hadith bi moy imam abu dawud ak imam al-bayhaqi rahmatullah alayhima ñom ñoo solo hadith way mom at-tirmidhi rahmatullah solo ko def way al-imam al-hafiz ibn hajar rahmatullah mom ci jëmm bopam xam na ne hadith bi imam at-tirmidhi rahmatullah solo ko ndax lool mom ci bopam wax nako ci yeneen tire bu melne talkhisul habir ak benen ak melne fathul bari mi nga xamantene mi sharh sahih imam bukhari rahmatullah ta'ala bu leral na ci ne hadith bi imam abu dawud ak imam al-bayhaqi rahmatullah alayhima ñom solo nañ ko té waxul benn yoon ni imam at-tirmidhi solo nako rahmatullah alayhi kon lolu non ak def la té lolu nak comme niñ ko waxé man day woné magga yoon no hasan hadjar rahmatullah ndax téré bi bimu koy bind daf ko bind ci mokalam daf ko bind fekk mi ngi won ci tukki té da ko bind lon domam bo xamantene dafa bëggoon mu mokal ko ne ko boko mokalé da nga nek ko xamantene manam téré bi dama ko segg bu jéggi day harartuhu tahriran baligan li yakuna man yahfazuhu bayna aqranihi nabighan wala yastaghni anhu rahibul muntahi wa yantafi an minul mubtadi wala yastaghni anhu rahibul muntahi manam téré la bo xamantene dama ko segg ci seggin gi gëna bi jéggi dayo ma xamantene té kepp ko xamantene kuy tambal kepp ku ko mokal da nga nek ko xamantene ci sa bir mas yi dang ci nek ku ragneku te ki nga xamantene mom moy goné manam kuy doga tambalé jang faw daf ci jarino lu bari waye ki yegg ci niveau bi gëna kawé ci xam xam itam faw day soxla di delu ci wat ci téré bi manam day soxla mëna xam contenu bi nek ci téré bi mom daf ko jangal kon mom dom lu ko bindalon waye yalla borom subhanahu wa ta'ala dafa def ne comme ni borom ko xamni di wax rahmatullah alayhim dom bob mom mukkulu ko won al imam abu zura rahmahu ki dom jodu mukkulu ko won waye ki nga xamantene mom moy ñi ci dess manam ay jooni nit ci ginnaw gi ñom mokal lañ ko mu melni yene bi nga xamantene mom la amone ci xet bi borom subhanahu wa ta'ala yeggal nako mortal nako ko ci nit ñi te li nga xamantene manam mom moy ndariñ gi nga xamantene mom la am téré bi manam ak ñi nga xamantene ñom lay jariñ ñep ak ñi nga xamantene non la ko bindé ak ñi nga xamne non la ko toftalé ba paré hadith muy tan hadith bu nek mu koy tek ci place ba nga wara tek ba paré diko agencer ci anam gu yimi gi nga xamantene non la ko agencer ba nga xamantene même ko xamantene xeyna amul accès ci sharh yi wala ci ma moy commentaire ak yoy rien que mu gis texte yi ni muy continue ni muy demé day daali jëlé xam xam bu bari bari ci bir ba paré diko jaaralé ci ay hadith yo xamné waxu yenenbi la sallalahu alayhi wasallam di gën ji royu kay di gën ci ki nga xamantene mom lañuy jàngé loolu yëpp da fay tektélé manam magga yu ki nga xamantene mom moko bind té loolu nonu motax yalla ko yalla fay ci gën di fay ci barke yenenbi sallalahu alayhi wasallam inshallah bu jotay bi ñu gis masala yi wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.